اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کی قرآن مجید نے ایک تعریف بیان کی ہے، الا ان اولیاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الا ان اولياء الله، اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ دنیا میں ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں. ان کا غم کیا ہوتا ہے؟ میرا قیامت کو کیا بنے گا. اور اس لیے اس آیت کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں، جس شخص کے دل میں دنیا کے غم ہو، میرے بچوں کا کیا بنے گا اور یہ کام کیسے ہوگا، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اس کا ایمان ختم ہونے والا ہے. ہو کیسے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے کیا بیان کیا؟ من كانت همه هم الاخره كفاه الله السائر همومه، جس کے دل میں آخرت کا غم پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت باقی غم اس کے دور فرما دیتے ہیں. ومن كانت همه الدنيا، اور جس کے دل میں دنیا کا ہی غم ہوتا ہے، لم يبار الله به في اي اوديتها هلك، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، جہاں بھی مرتا ہے مرتا رہے. لم يبار الله به، کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوتی؟ ایسا بد نصیب انسان جس کے دل میں صرف دنیا کا غم ہو، نہ اس کو نماز سے کوئی تعلق، نہ اس کو روزے سے تعلق، نہ اللہ کے ذکر سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق. ایک اللہ کی بے پرواہی یہ ہے کہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہ کرتے ہوتے تو مجھے اتنا مال ہی دیتے، یہ اللہ کی پسند ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہ ہوتا تو اتنی آسائشوں میں ہوتا، میری ہر خواہش بھی پوری ہو رہی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیت العبد یعطیه اللہ ما احب، جب تم کسی کو دیکھو کہ جو وہ چاہتا ہے اسے مل رہا ہے، دھوکے میں نہ پڑو. فانما ذلك منه استدراج، یہ اللہ اس کی رسی لمبی کر رہے ہیں، اس کی رسی اللہ لمبی کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں. ایک وقت آئے گا ایسا اللہ تعالیٰ اس کو کھینچیں گے، پھر اللہ اس کو عبرت بنا دیں گے. اس لیے کبھی بھی اس بات میں انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ ایسے فرح کو، اپنی زندگی کی کامیابی سمجھنے والے کو پسند نہیں کرتے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل رہا ہے، میں نماز نہیں بھی پڑھتا تو پھر بھی تو دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں نا. کون کہتا ہے نماز پڑھنے سے ملتی، میرے پاس تو ویسے بھی ہیں. کون کہتا ہے میں قرآن نہیں بھی پڑھتا تو میرے پاس آسائشیں تو ہیں دنیا کی، اور آسودگی تو ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا استدراج ہے، یہ اللہ رسی کو مزید لمبا کر رہے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب لوگ اصل پیغام کو بھول جاتے ہیں، ہم پھر زمین و آسمان کے خزانے تو کھولتے ہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتتن، پھر ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. اور آگے فرمایا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ پھر ایسے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں کی جڑ کو ایسے کاٹتے ہیں وہ دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو آخرت کا غم ہو. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.